लोगों, तुम्हारे पास एक ऐसा रसूल आया है जो तुम ही में से है, जिसको तुम्हारी हर तकलीफ बहुत करा मालूम होती है, जिसे तुम्हारी भलाई की धुन लगी हुई है, जो मोमिनों के लिए इंतहाई शफीक निहायत मेहरबान है।